безцвітене, мов яна, і не сильним, багатим, могучим, пастушкам усміхнулось дитя. Бо Христос, Бог надія у богів, Бог у діл у забитих бурцях, що останніх синів у дорогу проваджають в гарячих сльозах. Бог батьків, що страждають за віру, і дітей, що пішли за моря. Бог закутих в темницях Сибіру, що над ними ще зійде зоря. Зоря волі з небес України усміхнеться ще рідним полям, як малим пастушкам.